Dnes sa pozrieme na jedno naozaj fascinujúce miesto v Lisabone. Je to farmácia Barreto, historická lekáreň. Naše informácie pochádzajú hlavne z projektu Ložiaskov História, čo je vlastne lisabonská iniciatíva na ochranu starých obchodov. Tak sa teda spolu ponoríme do toho, čo robí toto miesto takým výnimočným. Hneď na úvod ma zaujali tie nápisy na starých keramických nádobách. Rice de Alteia, Unguento de Artanita, Pomada de Mezereo. Znie to skoro ako nejaké zaklínadla, že? Presne tak. Je to fascinujúce. Tieto názvy ako koreň Ibiša, mas Cyklamenu alebo Zlikovca odhalujú dobu, kedy sa povedzme ľudové liečiteľstvo, alchémia a začiatky farmácie dosť prelínali. Napríklad ten Cyklamen, kedy si ho používali na kadečo, kožné problémy, dokonca očistu. Dnes vieme, že je jedovatý. Ukazuje to ten obrovský posun v poznaní. A tá atmosféra tam musí byť úžasná. Predstavte si ten rozsiahlý nábytok z tmavého čerešňového dreva, potom tie bronzové lampy, zdobený strop a všade vitríny so starými nástrojmi. Človek by skoro, no, ako to povedať, skoro by chcel byť trochu chorý, len aby mal zámienku tam vojsť. Nemyslíte? Je to zaujímavá myšlienka. Asi to vytvára taký pocit dôvery, takej kontinuity. V dnešnej dobe, keď je všetko rýchle a mení sa, takýto priestor môže pôsobiť, no, upokojujúco. Ako miesto s históriou, s koreňami, je to aj zážitok, nielen obyčajný nákup. Samozrejme, dôležitá je odborná rada a moderné lieky, ale ten rámec tomu dodáva niečo extra. Poďme teraz k faktom. Lekáreň vznikla už v roku 1876. Založil ju Talian, to je samo o sebe zaujímavé, ale ešte väčší paradox je, že ju nazval francúzska lekáreň, farmácia Francesa. Áno, tá irónia názvu, to je skvelý detail. Vlastne ten súčasný názov, farmácia Barreto a aj adresa na Rua Loreto, to prišlo až neskôr. Meno jej dal Carlos Garcia Barreto. Podľa záznamov ju viedol minimálne od roku 1880. Takže tá história je tam naozaj dlhá. A tu sa dostávame k niečomu, čo je podľa mňa fakt dôležité. Táto lekáreň nie je len nejaký pasívny svedok dejín, ona aktívne prispela k ich zachovaniu. Významne totiž obohatila zbierky múzea farmácie v Lisabone. Presne tak. A neboli to len nejaké drobnosti. Darovali napríklad starú fajansovú keramiku, historické etikety, ale hlavne, a to je podľa mňa úžasné, impozantný dvojmetrový manipulačný stôl. Drevený s mramorovou doskou, to bol kedysi úplne centrálny kus nábytku. Tam sa ručne pripravovali všetky tie masti, pilulky, tinktúry. Jeho zachovanie je dôležité, lebo nám to pomáha pochopiť, aká, no, fyzicky náročná a precízná bola práca lekárníka pred Tomasovou výrobou. Áno, ukazuje to ten ich hlboký vzťah k profesii, k histórii. Nie je to len obchod, je to proste inštitúcia. Presne tak. Dá sa na nich pozerať ako na takých strážcov farmaceutického remesla. Samozrejme, dnes fungujú ako úplne normálna, moderná lekáreň. Poskytujú bežné služby, lieky na predpis, voľnopredajné, kozmetiku, hygienické potreby. Spájajú teda tú historickú hodnotu s tou plnohodnotnou dnešnou funkciou. Takže keď to zhrnieme, farmácia Barreto nie je len obyčajná lekáreň. Je to živý kus histórie Lisabonu, miesto, kde sa taký ten starosvetský šarm stretáva s modernou funkciou. A to už od roku 1876. A čo je dôležité, aktívne sa podielali na tom, aby sa príbeh farmácie zachoval. A toto nás privádza k takej zaujímavej úvahe. Ako vlastne takéto historické miesta, či už sú to lekárne, kaviárne, dielne, ako dokážu uchovávať nielen tie predmety a atmosféru, ale aj to nehmotné spojenie s vývojom vedy, remesla, s komunitou. Koľko takých príbehov sa ešte asi skrýva za starými výkladkami v našich mestách? Čakajú na objavenie. No a pre tých, ktorých by návšteva tohto historického klenotu zaujala, máme aj praktické informácie. Telefónne číslo je plus 351 21 342 72 84. Adresa Rua Loreto 2430 v Lisabone. A otvorené majú pondelok až piatok od 9. ráno do 8. večer a v sobotu potom do poludnia od 9. do 1.